Nu știi numele meu. Multe gânduri în cap, dacă le pun cap la cap, iubirea își face de cap în capul meu. Sentimente largă, oare o să meargă? Dacă vede și pe ea, ce-o să aleagă? Ia un șiret, poate, poate se leagă. Sunt leșinată după tine, caz de targă. Inima mă te bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Parcă-i nebun, na-na-na-na. Sare din cap, sare ghiula valintun. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Nu vezi și mă stresez. Inima mă te cere. Câteodată mă crești ca limonada fără miere. Dar tu ești sugar, sugar tare ca buzele mele. Știu, sunt mai dulce ca una, două, trei sau patru caramele. Zic, pui paie pe foc, băiete, pui paie pe foc. Zic, pentru tine iubirea e un joc. Inima mă te bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Parcă-i nebun, na-na-na-na. Sare din focul, sare ghiula valintun. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Nu vezi și mă stresez. Pumpa e pe foc, yo. Dacă nu e destul de mare, pui și pe Pinocchio. Fete pe pauză, gata, nu mă mai joc, yo. Pui inima aici, stai, baby, că ți-o coc, yo. Oh, uite cum arde, îți are inima de. Zici că am petarde la mine sau la tine. Hai, baby, zi repede. Tu ce crede când eu ziceam că o să se miște fetele? Inima mă și mă stresez.